związku z tym dajmy pracować politykom i poczekajmy na efekty. Dajmy pracować, wobec tego kończymy, a politycy do pracy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Rafał Bochenek, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 7 listopada, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Decyzja prezydenta jest zgodna z prawem i parlamentarnym zwyczajem, powiedział w Trójce Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Wybór Marka Sawickiego na marszałka seniora jest pozytywnym zaskoczeniem, powiedział Stefan Krajewski z PSL-u. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję sformowania rządu. Prezydent ogłosił swoją decyzję w orędziu wyemitowanym na antenach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Decyzja prezydenta jest zgodna z prawem i parlamentarnym zwyczajem, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Jeżeli w Polsce obowiązuje jakieś prawo, no to jednak do tego prawa powinniśmy się wszyscy stosować i ja tak czytam tę decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, który postąpił zgodnie z obowiązującym zwyczajem konstytucyjnym i dokładnie tak samo, jak postępowali również jego poprzednicy. Niższa Izba Parlamentu 10. kadencji zbierze się po raz pierwszy 13 listopada. Prezydent zapowiedział, że pierwsze posiedzenie Sejmu poprowadzi Marek Sawicki z PSL-u jako marszałek senior. Wybór prezydenta jest pozytywnym zaskoczeniem, powiedział w Polskim Radiu 24 Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Poseł podkreślił, że Marek Sawicki ma ogromne doświadczenie polityczne i merytoryczne, by sprawdzić się w powierzonej przez prezydenta funkcji. Będzie gwarancją tego, że to posiedzenie Sejmu sprawnie przebiegnie, uda się wyłonić marszałka Sejmu, uda się przyjąć ślubowania, uda się przeprowadzić te rzeczy, które określa i konstytucja, i regulamin Sejmu. Stefan Krajewski dodał, że kandydatem PSL na fotel marszałka Sejmu w przyszłym parlamencie jest zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi lider Polski 2050 Szymon Hołownia. 13 listopada Marek Sawicki poprowadzi pierwsze obrady niższej Izby Parlamentu. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zależy od tego m.in. oprocentowanie kredytów złotych oraz obligacji skarbowych. Są duże szanse na kolejną obniżkę stóp procentowych, mówi Marta Petka-Zagajewska, szefowa Biura Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego. Takim chyba najistotniejszym argumentem, który będzie prowadził do kolejnej obniżki stóp, będzie kolejna pozytywna niespodzianka inflacyjna. Po raz kolejny z rzędu inflacja okazała się być niższa od prognoz. Ten proces obniżania się inflacji w ostatnich miesiącach ewidentnie przyspieszył. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75%. Było o włos od tragedii na rzece Netcie w Augustowie. Spacerująca przy brzegu para zauważyła tonącą kobietę i grupę ludzi, która wszystkiemu się przygląda. Pan Daniel Wałamaniuk nie wahał się ani chwili, ruszył na ratunek wraz z partnerką. Każdy był przekonany, łącznie z nami na początku, że to są już zwłoki, to już denat. Ula, moja partnerka, krzyknęła głośno, że ona żyje. No i w tym momencie podjęliśmy brawurową akcję ratunkową. Zbiegliśmy, przesuwając się po kamieniach na posadzenie mostu przy samej rzece. Udało mi się oderwać łódkę, wyrywając stalowy hak, rozrywając, rozcinając linkę stalową, uzbrojając łódkę wiosła. Dopłynąłem do tej kobiety, wyciągnąłem na początku i chciałem do łodzi włożyć łódkę, żeby brać wody, więc postanowiłem ją doholować do nabrzeża. Dopiero po wyciągnięciu jej z wody, byliśmy w stanie udzielić pomocy. Za determinację i odwagę burmistrz Augustowa odznaczył Daniela Wałamaniuka i Urszulę Chodorowską. Jednocześnie dodał, że kiedy trwała walka o życie kobiety, obserwujący tłum ograniczył się do wyciągnięcia telefonów i nagrywania dramatycznej akcji. No niestety trzeba powiedzieć tak, że taką aktywnością i pokonaniem własnych ograniczeń wykazała się tylko ta dwójka, pozostali kibicowali. Jeszcze raz dziękując tutaj naszym bohaterom, myślę, że nie jest to w tej sytuacji słowo na wyrost, chcę powiedzieć i zaapelować. Nie bądźmy obojętni, jeżeli sami nie umiemy, to chociaż zawiadomimy kogoś, kto może pomóc. Uratowana kobieta w szpitalu dochodzi do siebie. Działaj lokalnie, myśl globalnie. O niedokarmianie ptaków apeluje do mieszkańców osiedla Niwa, Puławska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W ostatnich tygodniach nasiliły się przypadki wykładania resztek jedzenia, m.in. na trawniki przy blokach. Prezes Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wacław Strzelec tłumaczy, że takie działanie stwarza zagrożenie epidemiologiczne, ale ptasie odchody niszczą także elewację budynków. Trzeba umyć, ludzie się denerwują, mają pretensje, że nic się nie robi. A już jak robimy, no to chcemy robić to porządnie i wtedy no są to koszty. Dokarmiać ptaki należy wyłącznie zimą, a poza tym na przykład resztki z naszego obiadu nie są dla nich zdrowe, dodaje kierownik działu zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Puławach Izabela Giedroyć. To po pierwsze substancje, które są dla niego szkodliwe, właśnie to są przede wszystkim najróżniejsze sole, ale często te odpadki są również nadpsute. Apel do mieszkańców o niedokarmianie ptaków przedstawiciele spółdzielni zawiesili na drzwiach wejściowych do wszystkich klatek schodowych na osiedlu Niwa. Z Puław Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże i okresami opady słabego deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Patrząc na to, co mamy w tej chwili za oknami na Myśliwieckiej, jakoś w to nie wierzę, bo tu błękitne niebo i ani jednej chmurki, no prawie ani jednej chmurki. Tak czy inaczej, słońce, jeszcze raz słońce, od 7 stopni w górach, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku. Dzień dobry Państwu. 6 minut po godzinie 9 to jest Trójka przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. Najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki, to wszystko u nas. Zapraszam na przegląd najnowszych i najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, tak się nazywam. Trójka przed południem, tak nazywa się ten program. Będziemy razem do 12. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. Tissue and bone, my soul has on loan. Aches to be near you, I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter, I hope you swim up out of this flood. Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. A formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. trzeba słów, by wyrazić mi miłość. Ile trzeba łez, żeby przez to przejść. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, mogę się dziś. Powiedział mi kiedyś przed południem, 13 minut po godzinie 9. W kalendarzu mamy 7 dzień listopada. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Antoni, Karina, Longin, Melchior i Wincenty świętują dziś dzień swojego imienia. A zatem potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa, solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej, mamy Światowy Dzień Feministek i mamy też Dzień Kotleta Schabowego, którego jedliśmy cały ranek. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima. No jak tam z tymi liśćmi na szczytach? No coś tam jest. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jako po kolei formacja The Blue Stones. Trójka przed południem, 23 minuty po godzinie 9. Pytanie takie mam na początek dla Państwa. Ile może być warta torba z narzędziami? No to zależy, jaka torba i jakie narzędzia. Państwo zapewne odpowiedzą. Dobrze, nie będę dłużej dręczył. 150 tysięcy dolarów. Astronautki NASA, Jasmine Mogbelli i Laura Lohara podczas spaceru kosmicznego kilka dni temu straciły taką właśnie torebkę. Nie, no dobrze, bądźmy poważni. Torbę z narzędziami, i to kosmicznymi narzędziami, na pewno były bardzo błyszczące. Spacer kosmiczny miał na celu wymianę jednego z 12 łożysk obrotowych Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, które umożliwiają śledzenie Słońca przez panele słoneczne. Torbę zauważyli kontrolerzy lotu znajdujący się na Ziemi.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wyobraź sobie sport, którym pasjonują się niemal wszyscy. Emocjonujący bardziej niż rzuty karne. Trzymający w napięciu jak gra o najwyższą stawkę. Różnorodny niczym zagrania Roberta Lewandowskiego. W tej dyscyplinie gra nigdy nie ustaje. Może toczyć się wszędzie i cieszyć każdego. A wygrana jest zawsze w zasięgu ręki. Powiesz, że taki sport nie istnieje? My odpowiemy, że znasz go doskonale. Czy już wiesz, jaki jest ulubiony sport Polaków? Odwiedź nas w punktach Lotto i na lotto.pl. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Marian, a widziałeś, jaki Mariolka ma duży? Mariolka. Telewizor nowy, 65 cali. A, telewizor. No to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2999 zł. Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w super cenie za 2999 zł. Żegnamy reklamy. Co do sekundy punktualnie 9:30. Sponsorem audycji jest Orlen. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Czas na informator ekonomiczny, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ostatnie dobre dane inflacyjne dają Radzie mocny argument za kolejną obniżką stóp. Tak mówi dyrektor Biura Analiz Makroekonomicznych w PKO BP Marta Petka-Zagajewska. Takim chyba najistotniejszym argumentem, który będzie prowadził do kolejnej obniżki stóp, będzie kolejna pozytywna niespodzianka inflacyjna. Po raz kolejny z rzędu inflacja okazała się być niższa od prognoz. Ten proces obniżania się inflacji w ostatnich miesiącach ewidentnie przyspieszył. To otwiera przestrzeń do tego, by jak zapowiadał prezes Narodowego Banku Polskiego, w ślad za obniżającą się inflacją doszły także stopy procentowe. Obniżka o 25 punktów bazowych prognozują też analitycy PKO S.A. I to jednak ostatni tak klarowny miesiąc, mówi ekonomista banku Piotr Bartkiewicz. Natomiast w kolejnych miesiącach problem decyzyjny RPP się trochę komplikuje. Mamy systematyczne spadki inflacji, które pewnie będą kontynuowane w 2024, chociaż tutaj zaczynają się pojawiać odrębne opinie wśród ekonomistów, zwłaszcza jeżeli chodzi o drugą połowę 2024. Co więcej, otoczenie globalne wciąż nie jest zbyt sprzyjające dla cięć stóp procentowych, bo główne banki centralne się nie spieszą z tymi ruchami. No, pamiętajmy, że jesteśmy rynkiem wschodzącym i taki rynek wschodzący powinien zapewnić inwestorom zagranicznym premię za ryzyko i wyższe stopy procentowe dają taką premię. Dodajmy, że w ostatnim miesiącu ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach dla klientów detalicznych wzrosły średnio o 10% i to najszybszy wzrost od ponad roku. To osłabi dezinflację, ale na decyzję Rady wpływu mieć nie będzie, dodaje Marta Petka-Zagajewska. W kolejnych tygodniach to będzie tak, że korekta cen paliw nam ten proces dezinflacji nieco osłabi. On będzie następował, natomiast w wolniejszym tempie. Te argumenty, którymi dysponowała rozpoczynający cykl obniżek stóp procentowych i nadal dysponuje Rada Polityki Pieniężnej, są dużo trwalsze niż zarówno zmiany w polityce marżowej pojedynczych firm, jak i zmiany w trendach na rynkach surowcowych na świecie. Na kolejne decyzje Rady mogą mieć jednak wpływ na przykład zmiany w podatkach możliwe w razie zmiany ekipy rządzącej. Pewne powody przypuszczać, że polityka fiskalna będzie złagodzona w przyszłym roku. Jeżeli tak, no to Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała się ponownie zastanowić nad tym, jaki poziom stóp procentowych i jakie podejście będzie właściwe. Więc na kolejnych posiedzeniach po listopadzie nie będzie już automatyzmu w cięciach stóp procentowych. Naszym zdaniem one nastąpią, ale to nie będą się wydarzać na każdym posiedzeniu i łączna skala obniżek w 2024 będzie pewnie około 100-150 punktów bazowych maks. Decyzję w sprawie stóp poznamy najpewniej jutro. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 5,75%. Już ponad 30 tysięcy umów podpisali klienci z bankami w ramach bezpiecznego kredytu 2%. Taką informację przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zwolniło nieco tempo składanych nowych wniosków, ale to można tłumaczyć mniejszą liczbą dni roboczych w zeszłym tygodniu. Jak dotąd spłynęło tych wniosków niemal 80 tysięcy. Ministerstwo deklaruje, że te, które spłynęły jak dotąd, najpewniej rozpatrzy jeszcze w tym roku. Firmy nieco mniej chętnie podnoszą wynagrodzenia. W najbliższym kwartale zamierza to zrobić ponad 37,5% z nich, tak wynika z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego. To jednak najmniejszy odsetek od 2 lat. Kwartał wcześniej odsetek takich firm był na poziomie ponad 43%, ale wieloletnia średnia to tylko nieco ponad 27% takich firm. W październiku Ministerstwo Finansów sprzedało obligacji za ponad 7 miliardów złotych. To trzeci najlepszy miesiąc w historii. Oficjalnych danych resortu na razie nie ma, natomiast tak wynika z danych gromadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Za franka płacimy 4,62, euro przed południem kosztuje 4,45, za dolara płacimy 4,16, za brytyjskiego funta 5,14. Sponsorem audycji był Orlen. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. O 16.30 kolejny trójkowy serwis ekonomiczny, potem jeszcze o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Trójka przed południem za 24,5 minuty, 10. Polskiego Radia. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znikę z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. W świetle będziesz piękna, już widzę ten twój blask. Wiele się pozmienia, nie dopnę pewnie wszystkich spraw. Co mam do stworzenia, na wszystko będzie czas. Helena i Igo. 18 minut dzieli nas od godziny 10, tu trójka przed południem. Proszę Państwa, najnowsze doniesienia naukowców co do jadłospisu naszych przodków, tak to określę. Na pewno zaskoczą większość z Państwa. Naukowcy zbadali biomarkery prehistorycznych szkieletów, które znaleziono na terenie całej Europy. Próbki pobrano od 74 osób. No i okazuje się, że podstawą diety kilka tysięcy lat temu wcale nie było mięso. Na logikę to właśnie ono powinno stanowić podstawę wyżywienia, zanim nauczyliśmy się korzystać z dobrodziejstw roślin uprawnych. No ale jak nie mięso, no to może owoce, różnego typu jabłka, gruszki, no a przynajmniej chociaż jagody, różne owoce lasu, tak to nazwijmy. Okazuje się, że też nie. Co zatem jedli nasi przodkowie? Otóż proszę Państwa, jedli sushi. No prawie. Szczegóły za chwilę. Shoulder with an aching deep in Trzeci Polskiego Radia. Przed południem za 11 minut, godzina 10. Proszę Państwa, w Japonii od ponad 2000 lat je się glony i one stanowią podstawę diety. To wiemy. Ostatnie badania jadłospisu naszych praprzodków wykazują, że Europejczycy sięgali po nie jeszcze wcześniej. Glony i wodorosty były podstawą diety w prehistorycznej Europie, szczególnie w epoce kamienia. Badacze są też zdania, że dieta ta przetrwała nawet do wczesnego średniowiecza. Ze źródeł historycznych wynika, że nawet do X wieku w Islandii jedzono wodorosty i glony. Chociaż współcześnie spożywa się różnego rodzaju wodorosty, między innymi w Azji, są dowody archeologiczne na spożywanie glonów i słodkowodnych roślin w Europie. W okresie neolitu rolnictwo rozprzestrzeniło się na całym kontynencie, no i wtedy żywność pochodzenia morskiego uznano za nieistotną. Wcześniej sugerowano, że wodorosty wykorzystywano wówczas jako pasze dla zwierząt lub nawóz. Prehistoryczni Europejczycy spożywali czerwone, zielone i brązowe wodorosty, glony oraz inne rośliny wodne. Mieszkający w pobliżu szkockiego archipelagu Orkady sięgali także po modrak morski, czyli roślinę z rodziny kapustowatych, którą można znaleźć na plażach i wydmach. Warto wziąć pod uwagę fakt, że jadalne rośliny wodne są bogate w najróżniejsze witaminy oraz minerały. No wiedziałem, że to jest dobre.